islam dañu dog dogalon ci mbolem rewul islam yépp ilimani juma yépp képp ku ñu xutba sa xutbal ñaarel bala nga wacce julli na nga xass sayyida ali akbar wa kar yonent bi na nga len xass saga len doora wacce ak umar ibn abdul aziz na bi mu nekké khalifa mu daldi wax ne li na dug dug do ko mandu fofu ñu daan saga wa kar sayyida ali akbar mu remplace ko tek ko ay bi di lool ne ñu bëgg jex na ngeen inna la yamul bil afi wal isa yalla mandu la diglé ak def lu rafet bi da ci mutuba ñew ci mbokk yi jox leen lo am téré saga ak wax yi won yalla ni ngeen walla arfa takku ba fi bëna nak mom moy man waaw ko na ngeen matal bi ahdi lay ko leer yalla ida ahatu bu ngeen ko leer te nit matal leen ko leer wala tan ko bu leen firi al aymana ngiñe ba na taw ci da ji na ngi ko fetale ngeen ko wéré yalla mo leen ko firi wat waxal jaandu ci def ngeen allah yalla kafil mu aji warlu alikum jeen mo leen ko firi inna allaha naka yara yalla mo xamne ma taxul li ngeen def wala takunu bu len nek kala di naka ka nga xamne di jeex na xala dafa firi khatla am accem keccem moy ak buma bu mu acci min ba def wotri ginaaw ba mu degeere ci raw gam ko raw an ka san ak firi wala mel ni jeeju acce ba bu ngi degeer rek bu delu firi wat li ngeen jappante ni ci yalla la ngeen ko tey way bo jappante ni rek fo gi ci lu gëna baax gëna firi nak woné nit jayna la nangam mo légui ma dogalé naka nangam ma ngi dem nga ñew gis ko la fay lu gëna bari nga dal di firi nak lu aram la fo wa jappante nit nak lay do lo xey lepp lu koy dindi lay do lo xey dafa joggé ci yalla rek way waratu la ka julli dindi ci sa bëgg bëgg banex ba bakké da tax joon ngeen ni jappé ay manako seen giñ taxal mu nek ay tiaxan rek ak yaxu fay rek ko seen biir antakuna bu nekké ummatun bolo yeum arba di gëna bari le bi umutin ci bolo ngeen def bayyi bolo mo mu neew ma daal di ko bari bari ci la ngeen wax inna ma yaqulu kum xamantene len natu allah yal bi ci lolu mu leen digal wala yubayyinanna lakum dan len biral yawmal khiyamati bi tencha ba ma kuntu len ko la ngeen nekkon ma la ngeen kuntu nekkon ngeen taxale li joyo fi ci mom abu sawb wal allah yal la ja'alukum def len ummatan aw khair ngeen def len wahidatan wahidatan bari ben ngeen nekk ci benn diine walakin waaye ñu dillu danay réeral danay wacce ci réeral manichaa ko soog ba yax dii dinay gindit manichaa bu ko soog wala tusaluna def na leen laaj yowmal xiyaam bi amma kurtum te la ngeen nekkoon taamaloon dool ko jëf ci àdduna ku fay leen wala tatax soo bu leen jàpp aymaanukum seen ngi ndaxal mbir mu nekk di yàq bay na kum seen diggant fatadilla ba dinay sar fi adabun ab dëbb ab tàng baanda ko mu taa di ginaaw ak saxam ba te doo koo ngeen ak su am mbugal bi maa ci sab bas na nga xam ne sa detlu fekkoon ngeen ko en sabilillah ci yoon yàlla wala kum ñeen na leen asaa mbugal entrem bu rëy incha allah laa ta saroo bu leen jënde bi ahdillah ci kolleer yàlla saman ak njëkk xalilal bu néew muy alalu addina bu leen jaar jaral ngeen jaay kolleer yàlla dina maa indalaay xama ne kay la nekk fayal ci yool ay lu moo gën la kum ñëllee ci li ngeen am ci àddina ci àll di àddi lu bari bari bari te yàlla yor ci doole ko ëpp te moo ko gën in kuntum taalamoon dem xam ngeen maa indakum li nekk fi yéen ci alal ci àddina net fa du dana jeex ma indilaay la nekk fa yàlla nag baaxel aji det la di jeex mukk wala ci yan nag yi naa ne danay fay la dina ne nga xam ne sabaroo muñ nañu ajiroom dañ leen fay seen ak fay bi axsan ci lu gën a rafet maa kaanu lañ nekkoon yaamaloon dool ko jëf man amila ko jëf na saa leen jëf kiiw min zakarin ci góor la aw un saa wala jigéen la bu xote moom muminun bu di aji gëm wala nu fi yan naxoo dina nu ko dundal di jëfam jooju xayaatan ak suna tayibat bu tee bu neex ci àjjana wala naj di yan naxum ji naan dana leen fay atiroom seen ak fay bi axsani maa ci lu gën a rafet la nga xam ne kaanu nekkoon a ñaamalu dul ko jëf ci àddina bay saa xaratna nem jàng nga alquran alquran dem nam ma ngaa jàng alquran fastaïs na nga muslu billahi ci yàlla min cheytaani rajim cheytaani rajim na nga wax ahos billahi min cheytaani rajim alquran boo ko bëggee jàng na nga ne ahos billahi min cheytaani rajim lenn looy def ci àddina nag lu dul jàng alquran da ngaa war a jëkkee bismillahi rahmaani rahim door a def loolu bu dee alquran nag da nga jëkki ahos billahi min cheytaani rajim door a wax bismillahi rahmaani rahim looy def nit lu koy def da ci jikkal turu yàlla waaye nara ji boole turu yàlla nag ak musul seytaane musul bi moo joor a jiitu turu yàlla bi moo war a mu ne ida xarata ndem nam ma ngaa jàng alquran fa fastaan da nga muslu billahi min shaytan rajim door jang alquran te bismillahir rahmanir rahim alquran bok ndax innahu naka mom shaytan lay sa lo dete jek sultanum dole ko wat lu am lu am dole ju muy xetta lo xande na te nga xamne amulo gëm ni seen borom way tawakkul te ñu wakkil ala rabbi seen borom ko tu am ñom aw yoon nama sultanu xamane ka dole ala la jene nek na ci nga xamne ya tawallaw no dañu mengon te ak mom ci top ko mom setan wala dina ak gañ nga xam bu ñoom ci bon way bokal lañu bi ak yalla ñoo ñu la setan am ci mom dole da badal na ne metti na ayatan allah makan ayatul mun ci platu lay lay bu ñu wacc won ba yag ñu andi benen lay bu ka remplacer ñu man suxal lay bo wallahu ta'al alam mo gëna xam bi ma yunazil lu muy wacce wacceru ci alquran halo ñu wax ñoom yeufari inama anta khawana yow muftarin da ngay door yow yaaka wéccel sa bop balli am ak xeru ak ci ñoom yeufari da ngay mëna xamuñu deug deugul yu alquran ak yal bi na xadiya bol waxal ne lan ta lo wacce na alquran ruhul qudsi ruhul qudsi moy jibril moko wacce ne rabbi ka tuje ca borom bil haqi atak tak yu sappi te ngir mëna taxal li ci na gañu xey amanu gëm nañu mana saxal seen gëm bu mu dañ bir mu nekk di jup bu mu saante jëkke seen muslimi na ngeen jëlti wala xat na la di ñaani xamna xamnu ni andum naka ñoo yaqulu dal ñu wax ne inma yuallimu xamna ka dana kay jangal alquran ci basrul ahnit le na way kay jangal borom di wax ne lisanu lati la min ka nga xamne yu di doon ñu ngay jeng ilahi jëm ci mom ci ne mo lay jangal ahjami ko ko du arab وهذا في القران دي لسان عرب لسان لام العرب دي كوي عرب دي الوفير كون نك لولو يوخ كون كون لوي مانا نيك دي لي مانا جانغ القران دي لي جانغ القران دي كول عرب دي القران دي لام العرب ان الذين كغاني خم لا يوم نو گموي في ايات لا في ايات الله لا يهدي بل جبل الله يالا ولم تنيل لنا عذاب بل عليم بو مت الله انما يفتري خمنا كدناي دور الكتب اي فن الذين نيغا خم لا يوم نو گموي في ايات لا في ايات الله dana koy ak tan kat du ak waji gam yalla ndax na ñi dur ay fen mo ñi gam wu lay ka ñoo ñu ñum alka di bu ñu ñoy way ñoy di way fen yi man ka fara man ka man ka xey ka fara wedd na billahi ci yalla min baal iimani ci ginaaw gam illa man lu moy ko xey ko fari hadi ko forcé mo xal ko te xolam mutma inul mudi ak sax bi iimani ci gam da ak da jamm ci sahaba yi ñoo xamne yefale li japp fenjere ko xere dana leena ray nek faaw nga wax muhammad wax bi ñaaw bu defay ba dee def bu wax lolu nek ci xolam nak da ka wax ñak ko te bu ko joge nak bu dem ci yoonte bi di wax ni alquna di wax yoonte bi bal ko wax nek la lañu la nga xam mo xew ne def nak ci ñak fa xe alquran da nga wacce ne lu moy ku ñu xorte di wax baax ak jefa mu xal bo tes ko xolam mu ma indul ak sax na ci gam yalla bi di man ko boko de yalla bu ko jatt la ko walakin waye man salaha ka ubina bi ko ci fever sa dana abdene ci ubil fever abdene wax lu ka neex walim ñoo ñe wax war na leen xala bu neex mi ne la ci ci yalla lu neex ni yalla na sa mu ko rante bu maka mak dalika tepp koku yalla tepp ñu ci naka ñom astahabo dañu sopp al hayat dunya bi ak adina al akhirah mu sopp ñu gele mu gele leen al akhirah wa allah naka yalla la yede di jiwal al khawm ni al kafir ni di way wet ulay ka ñooñu la ci na moy ñi nga xamne daba khasna allah ya allah ko lu ñu seen xol ko samay ak seen ak deg waxtari seen ak gis di mëna gëm tegg di mëna tek ñu tegg duñu ko mëna gis ak seen ak seen bëtt ulay ka ñooñu day fum ñom al khafirun ñoo di way sagal ya dal yalla ko gis ñoo la jarama deggul li anum naka ñom fil akhirati ci allah xala fum ñom al khafirun ñoo di way fete sumay na rabba ko to ko nak sa borom ilati ni nga xam yalla yalla nga xam haajaro kaatay ni mi taadima dina ba nga fekku ci no fitna les na les ga nga xam ni dañ leen fitna bugal leen ci makka dina gañu kaatay ma jahadu to ko ñu jiyaar wa sabaro ñu muñ fepp yalla ina rabba kana ko sabaro mi baaje ci dina fitna yoy yep la ko gum jegala kon la xarib ak yeram fatalikul yawma taati bi don xey dina dik ko lu nafsi den ak ken bone jaadiru di tagel ci layen an nafsi ci bakkan ci bopum fatal ko bisaw ngeen ci ñu bo xamne benn bakkan bu ne yaay layel sa bopp ceddu la layel oto woppaa def na matale ku lu na seen bakkan bu ne ak fayab maa amilat la mu jëfoon moom te ñoom laa la mun def leen tooñ ma def leen tooñ ba wàññi seen jëf otara ba mu ngi sate allahu yàlla masala misaal yàllaa ngi sate benn misaal xaritan ab dëkk kaan lu bu nekkoon boo nekk bu nekk na aalam si benn wóoru mooy mag dëkk boo xëy dafa wóor ne benn noonu di nga si àll ba dal ci kawam wut ma inatan di aji dalam xel di aji dal ba nga xam ne du soxlawa toxu ngiram kii du soxloo toxu itam ngiram kii soxlu toxu toxu itam ngir xataay yaa ci haaj ne dikkal dëkk ba soxaa wasëga ba raxatan ci giyaat fu ne wasëg ko gën ko min ku li makaan bi di béréb bu ne fa kafarat dëkk ba war a weddi bi an mamilaay ci xéewali yàlla mooy mu yetti ab yonente am wa daaxaa daal kay musal allahu yàlla moom dëkk ba libaasal juuxay jàngaayal xiib mu fekkoon juróom-ñaari at wala xaf mu muur ka jàngaayal ragal kiit mooy jàngale yonente bi doon def mooy génne dootu wóoru bi maa ci sabab ak dangi xëykaanu nekkoon is noonu dootu ko jëf wala xat jaam balaay dikkal ne leen rasul ab yonente mi bokk bokk ci ñoom muy seen mbokk muy muhammad fakkat la boobu ñu weddi axasom ba jàppe na leen alxata bugal bugal bu xiif ak bugalam siit wute ñoom daalima ñu di way tooj ba ku nuu lekk leen yéen woy gëm yi bi maaca la nga xam ne razaxakum wasagan na leen fi allahu yàlla xalaal mbir muy aji lew tay man di aji jeey washkuruuna ngeen gërëm nicmatullahi xéwalu yàlla in kuntum nib nekk ngeen taamaduuna di jaamu iyaahu yàlla innama xarama xawal na fi xaraamal na aleykum ceen almay si tamit waddama ak deret wala amal seen diir ak yàpp mbaam foofu wa maa uhilla ak lan xëy jubloof na yàlla gi jëmañ koy rey.